مروچی تراویحانی اولی رکعات تھا سورہ مبارکہ نور تلاوت بو بدا سورہ فرقان قرآن مجید تمام سوریاں بابرکتیں سورت ہیں وہ ہر ایک کیا برکات و فائدہ دینی و دنیوی برائے عالم برائے مسلمین بیان ہوتا ہے اعتبار مضامین سورہ نور خیلی مهم ہے مخصوصاً برائے اس زمانے مسلمانان مردین و جنینان کے جو بنابو یہ شپتا بناب مناسبت افتہ ماہ مبارک رمضان موضوع غزوہ بدر بیان کرنے بھی ایمان توفیق ہو شب آئندہ شاد در رابطہ با سورہ نور ہے بعضی فرازان مطالبہ اشارہ ہی بکنو یہ شب مانند تمام شبہائے رمضان مبارک از عظیم الشانی شپان ہے ولی یہ شپا یہ خصوصیت و یہ امتیاز حاصل ہیں کہ قرآن عظیم دہومی سی پارے ابتدا تھا اللہ ذوالجلالہ یہ شپ حبدہومی رمضان سال دو ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے صباحا روچا یوم الفرقان اعلان فرماندا بس بھی یہ مناسبتا یہ شب ہم لیلۃ الفرقان بجہتی فرقان مانا یہ چ کلمہ فرقا گرگ بوتا روچی شپی کے بہ آئی ذریعہ یا آئی مغیت تھا حق از باطلا فرق ظاہر کنگ بوتا حق پیروزی باوجود امکانات کم و ناچیز و باطل باوجود دارائے امکانات ظاہری لشکر و نظامی و فوج و ورگ و نوشگ و سائر اسباب سلاح و امثال شم بوگا اللہ تعالی جل شان ہوا شکست داتا قرآن پاک فرمانی کے وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ غنیمت مسئلہ خمس غنیمت درکنگ حکم اللہ تعالی بعضی علماء نظریہ مطابقہ اولین بار بعد از غزوہ بدر یہ حکم تشریح کنگ بو کہ اللہ تعالی فرمانی کہ اگر شمارا ایمان ہا اے مسلمانان شک یعنی مومنین آزمانے مخصوصان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در زمان نزول ای آیات آیات کریمہ مورد خطابت ہیں از بہترین ایمانداران تھا اتی وقت اللہ پاک فرمانی بزانی کہ ہر غنیمتی کہ شما بے دستی آری چ کافرانی مقابلہ و جنگا آئیے پنچک اللہ گئیں و در اختیار رسول علیہ السلام ایہ ہر پہن بہر کان تقسیم کان بہر کسیدان اگر شمارا ایمان ہا ان کنتم آمنتم بالله مگر شمار ایمان به الله عز الجلال ها و آجزی که رسول پاک علیه السلام موت عبد سرا نازل فرمائیں سبحان الله و ما انزلنا على عبدنا و آنچه که موت عبد معید نبی مکرم صلی الله علیه وسلم جناب محمد صلی الله علیه وسلم بخصوص در روز فرقان نازل کن. این روز فرقان همار روشی گین که رمضان مبارک 17 جمعه روز سال 2 هجریه که میدان بدر شاهد این صحنه نبرد عظیم بین 313 نفر دست خالیگی و با زبان روزه مسلمانانی مقابله با یک هنگ کافرانی قریش تقریبا 1000 نفر کفار مسلح مقابله آنی جنگ و درگیری پیشیت و اللہ تعالی مسلمین پیروز کو و در هنچین شبیا آ نبرد روسی که نبرد بود تا پیش شپین نبی پاک صلی الله علیه وسلم در حالی که اصحاب فرمانه که ما هر یکی یک درهچی یک جنپی صاحبی چرا آرامتین و استراحتین کو وابتجتین اللہ رسول صلی الله علیه وسلم که تنها یک سایبانی کپری کپری بندگ بتجا پیش مای چرا و آئی پشت سر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امراها و نبی علیہ السلام متضرعانه اللہ پاک دربارا دست به دعای تا صباح نزدیک که اللهم ان تهلک هذه العصابه فلن تهلک پروردگار اگر ای مختصرین گروه ها مسلمانانی کلمه گویانی که منی نبوت تا الان محصول همشانا حاصل فعالیت چند ساله پیامبر علیه السلام 313 نفری مسلمانتن که ادا واجه یارتگتن در مواجهه حدود 1000 نفر کفار سراپا مسلحا وجه دعا فرمانگین که ای اللہ اگه توشان حلاک بکنه مراد دیگه بری اصلا تی عبادت روی زمین تا پشت نکن. پیغمبر دعا تها تضرع تها ہما اندازہ مشغول و منہمکہ کہ حضرت جامگ چادر مبارکی کے ردائے مبارکی بمنزلہ قمیصہ واجہ بدن سرا پوشتگا به زمین کا در حال تضرع و توجہ الاللہ ابتحال و فریاد به درگاہ اللہ جل شانہ برا اسلام و مسلمین سربلندیہ حضرت صدیق اکبر چادر مبارک زمین چس کو مبارک شانان سر ایر کو عرض کو یا رسول اللہ تی دعا من امیدوار قبول بتا اللہ دربارا انبیاء تو فرمانتا مستجاب الدعا انبیاء دعا رد نبا و نبی کتا ای حد اللہ دربارا با تضرع و ابتحال فریاد بکن تو دعا بکن دعا قبول بتا نبی علیہ الصلات والسلام زره پشتگا حدیث آیا تھا و حضرت در حال چمی کاپار چرا درات کی قرآن مجید ای آیہ شریف زبان مبارکہ جاری اک سیہزم الجمع و یولون الدبر ای جمعیت ای جماعت عظیمی کے کافران یارتا بزودی اشان شکست دے گبا و اشان پشت دیان پشت تر رینا چا میدانا و شاید چند دقیقی صرف بھی ملی یہ جریان کے در ضمن تدریس بخاریہ چو بزرگانی کلاما اقتباسی بتا و ادا یہ بخاری شریف ہے ہمیں یاد داشتانا کہ یہ درسان امی سگ بتا گا یاد داشتانا بتا گا بدنے کمشان وانک ببان تاکہ بدر واقعے جریان یک نقشے ذہنان تحبیے و کسی کی یہ شبتہ بندگی و عبادت کا خاص کان اہل مدینہ کو حبد ہے رمضان با خصوصی توجہ یہ شپا آیا چوبی جشن کے اسلام پیروزی جشن در مقابل مشرکین و کفار و خصوصی توجہ اس کو برائے اللہ بندگی و آنی جشن چیا چراغانی نہ ہے آنی جشن شیرینی یہ بارکن اگنا ہر چی آنی امکانات بو ہمیشہ آن در راہ خدا صدقے دا خیرات کو ولی آنی جشن بندگی اللہ پاک آنی جشن گرہ بشکر طاعت عبادت گزاری اللہ پاک تشکر اللہ کی نعمت و احسان عظیم ہے شکر ادا کرنا ہوتا ہے ادا نویسا گوتا ہم ہی پارسی نویسا من زوزو تو آنو بہتر ہیں کہ در دوازدہوں میں رمضان سال دوم ہجری روز یک شنبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با 313 و بروایتی 314 و بروایتی 315 صحابی به منظور تعقیب کاروان تجارتی قریش از شام به مکہ برمیگشت از مدینه منوره حرکت فرمود. این کاروان تو کا نزدیک به 50,000 دینار امکانات و وسائل هستا، 70 نفر و تعدادی شطور کبارتا به اجناس خریداری شده یا 70 نفر ایا ہمراہ داری کو. وہ شک کی نہیں سکتا کہ تجارت کاروان کے برگشتانی رب ہو سود و فائدہ بر علیہ اسلام و مسلمین خرج کرنے ہو. چون بنا نبود با لشکر مسلحی درگیر شوان صبح اکبار حرکت کردن اما آمادگی نظامی خاصی نشد. دو اسب کی یکی مال مقداد بن اسود و دیگری مال زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بود و 70 شتر همراه بود. نوبه به نوبه بر شترها سوار می شدند. برای 2 یا 3 نفر یک شتر مقرر شد. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم با حضرت علی و حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہما بر یک شتر هم نوبت بودند. حضرت در نوبت خود مقدار راه را سوار می رفت. نوبت که تمام می شد حضرت پیاده می رفت و یکی پس از دیگری آن دو بزرگوار دیگر سوار می شدند. وقتی نوبت حضرت علی رضی اللہ عنہ رسید تقاضا نمود یا رسول اللہ من پیاده راه می روم، شما نوبت مرا هم سواری بفرمایید. حضرت ابو لبابہ نیز همین تقاضا را عرض نمود. حضرت علیہ السلام ارشاد فرمود در پیاده روی هر دو شما از من قوی تر نیستید و برای کسب ثواب من از شما مستغنی تر نیستم، من نیز به ثواب نیازمندم. در مقام بیر ابی عنبه که در آن زمان از دیوار شهر مدینه 1 میل فاصله داشت و امروز به نام بیر سقیا معروف است و داخل شهر مدینه قرار دارد، لشکریان خود را مورد معاینه قرار داد. کسانی که خردسال و کوچک بودند از همین مقام برگردانده شدند. پس از بازدید صحابه به سوی مقصد حرکت شد. به موضع روحا جاگاه نام رسید. از آنجا حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر را به عنوان حاکم مدینه و جانشین خود به مدینه برگردان. پس از حرکت از روحا در مسیر راه حضرت بسبس بن عمر جوهنی و حضرت عدی بن ابی الزغبا الجوهنی رضی اللہ عنہما را به عنوان مخبر و خبر رسان ماموریت داد از احوال قریش و کاروان تجاری قریش تحقیق کرده اطلاعات لازم را به حضرت برسانند. سپس به مقام صفرا رسید. اطلاع یافت که برای حفاظت کاروان تجارت لشکر بزرگی از مکه حرکت نموده است. این اطلاع را 2 نفر فوق الذکر به حضرت دادند. چون حضرت به منظور تعقیب کاروان تجارت حرکت فرموده بود، حالا گمان پیدا شد که بالشکریان مکه نوبت درگیری رخ خواهد داد. اصحاب را جمع فرموده مشوره نمود و ارشاد فرمود اشیر و علی ایوه الناس، ای مردم به من مشوره دهید. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بپا خواست و در پیرایه مناسب اعلام وفاداری و همکاری نمود. حضرت دوباره فرمود اشیر علی ایها الناس. آنگاه حضرت عمر بپا خواست و در پیرایه جذاب از خود اعلام پایداری و همکاری نمود. بازم حضرت فرمود اشیر علی ایها الناس. این بار حضرت مقداد بن اسود بلند شد و گفت یا رسول الله، به سوی هدفی که خداوند به تو فرمان داده است حرکت کن، ما با تو همراهیم. والله لا نقول كما قالت بنو اسرائیل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قائدون ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. حضرت مقداد بن اسود فرمود عرض کرد که قسم به خدا ما آنچنان که بنی اسرائیل به حضرت موسی چنین گفتند که ای موسی تو و پروردگارت بروید جنگ کنید با دشمنان ما امالقه، ما اینجا نشسته ایم و ولی ما اصحاب، حضرت مقداد میگوید ما مثل آنها نمیگوییم بلکه ما به شما عرض میکنیم که اذهب انت و ربک فقاتلا، شما ای پیغمبر و پروردگارتان جهاد کنید که ما هم به همراه شما جهاد خواهیم کرد. و در روایت بخاری چنین آمده است ولکن نقاتل ان یمینک و ان شمالک و بین یدیک و خلفک، ما از طرف راست و از چپ و از جلو شما و پشت سر شما با کافران خواهیم جنگید. پس از استماع سخنان مقداد بن اسود چهره مبارک از خوشحالی مانند خورشید می درخشید و بعضی صحابه آرزو کردند که کاش این کلمات را ما می گفتیم. با این همه حضرت صلی الله علیه و سلم بازم فرمود اشیرو علی ایها الناس، ای مردم به من مشوره بدید. آنگاه صدیق الانصار یعنی حضرت سعد بن معاذ به پا خواست و عرض نمود یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، شاید شما می خواهید نظر انصار را بدانید. و الا ابو بکر، عمر و مقداد حرف دل همه را گفتند، اما همه این بزرگان مهاجر بودند. اصل مقصد پیامبر علیه السلام هم همین بود، زیرا انصار مدینه در مورد جنگ خارج از شهر مدینه هیچ تعهدی با حضرت نکرده بودند، معاهده‌ای با حضرت نکرده بودند. این اولین بار بود که در بیرون مدینه احساس فرار رسیدن جنگ می شد. پیامبر صلی الله علیه وسلم می خواست بداند آیا انصار با طیب نفس آمادگی دارند با یا خیر، لذا رای انصار را جویا بود. در پاسخ حضرت سعد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود بله من میخواهم رای انصار را بدانم. حضرت سعد بن معاذ سخنرانی غرائی نمود و گفت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قد آمنا بک و صدقناک، ما به تو ایمان آورده ایم و تو را تصدیق کرده ایم و گواهی داده ایم که آنچه که تو با آن به همراه آن آمده ای بر حق است و ما بر این مطلب عهدها پیمانها را به تو داده ایم، پیمان بسته ایم و میثاق بسته ایم به سمع و طاعت، شنیدن و فرمانبرداری کردن. شاید یا رسول الله تو برای کاری دیگر بیرون آمدی از شهر ولی خداوند متعال چیز دیگری را میخواهد، شما برای جلوگیری از کاروان قریش بیرون آمدید ولی خدا تعالی شاید جنگ را درگیری را بین شما و کفار دشمنان پیش بیارد. فمزه لماشیتا، پس حرکت بفرما به آنچه که شما اراده دارید. و صلح بال منشیتا، هر کسی که دوست داری با او قرارداد ببند. و وقت حبال منشیتا، و روابط هر کسی را که میخواهی قطع کن. و صلح کن با کسی که شما دوست دارید و دشمنی کن با کسی که شما دوست دارید. و از مالهای ما، از اموال ما آنچه شما دوست دارید برای این کار بگیر و خرج کن و به ما بده آنچه را که شما میخواهید. و آنچه که شما از ما بگیرید برای ما محبوب تر است از آنچه که برای ما بگذارید و نگیرید. و آنچه شما به ما دستور بدهید از کارهایی که ما باید انجام بدهیم، دستور ما، کار ما تابع دستور شما است. اگر شما دستور بدهید که ما نه اینجا که نزدیک است، بلکه تا منطقه برک الغماد یا برک الغماد برمیم. لنسیرن معک، ما حتما حتما با تو همراه خواهیم رفت، قسم به ذات پروردگاری که تو را پیغمبر برحق کرده فرستاده. و لو استعرضت بنا هذا البحر لخذناه، اگر شما به همراه ما را داخل این دریا ببرید که تا اون طرف با پاها از دریا گذر کنیم، ما داخل خواهیم شد و هیچ احدی از ما پشت سر تخلف نخواهد کرد و ما ناراحت نمی شویم که دشمن را ملاقات کنیم. اگر شما بجنگید ما آمادگی داریم. الا لا صبر عند الحرب، یا صبر عند الحرب، ما در موقع جنگیدن صابریم، پایدار خواهیم ماند. و صادق عند اللقاء، و در موقع ملاقات دشمن ما صادق و راستان هستیم. و لعل الله يريك منا ما نقر تقر به عينك، شاد خداوند متعال از ما از سوی ما به شما چیزی نشان بدهد که چشمان مبارک شما روشنا و سرد بشوند. فسر بنا على برکت الله، ما را به همراه خود بردار و حرکت کن به برکت خدای ذوالجلال. به دنبال این سخنرانی بنیگانا و مؤثر، حضرت سعد رضی الله عنه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بینهاد خوشحال شد و فرمود خداوند متعال با من وعده فرموده است که بر یکی از دو گروه کاروان تجارت یا لشکر ابو جهل ما را فتح عطا می فرماد، ولی چون زمان فقر و قلت مال بود، مسلمین علاقمند بودند که کاروان تجارت قریش به دستشان بیفتد، اما اراده الهی چیزی دیگر بود. و از یعدکم الله عهد الطائفتین انها لکم، در آیه کریمه آمده است که خداوند شما وعده داد از این دو گروه که یکی مال شماست، یا کاروان تجارت قریش یا دشمن شما که با ابو جهل به فرماندهی ابو جهل میاد. تصمیم الهی بود که کمر کفر و نیروی آن را در هم شکند و حق از باطل، نور از ظلمت جدا شود. به همین دلیل یوم بدر را خداوند یوم الفرقان نامید. ان کنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ماه رمضان که ماه نزول فرقان حمید و قرآن مجید است، و روزه ماه رمضان نیز فرق بین اهل حق و اهل باطل است، برای این نبرد حق علیه باطل انتخاب کردید. بدر به فاصله حدود 80 میل تقریبا 130 کیلومتر از مدینه منوره به طرف جنوب غربی نام روستایی است بیزی شکل. بعضی معتقدند مردی به نام بدر بن یخلود بن نظر بن کنانا و به عقیده برخی بدر بن الحارث برای اولین بار آن را آباد کرده بود. ادعی میگویند به بدر نام چاهی است که در آنجا قرار داشت، به این مناسبت نام روستا بدر مشهور گردید. ابو سفیان که رئیس کاروان تجارت قریش بود، در مسیر به سوی مکه وقتی که از نزدیکی اطراف مدینه رد میشد، بیم داشت که مورد تعقیب پیامبر علیه السلام و یارانش قرار گیرد. وقتی که نزدیکتر شد اطلاع یافت که حدث او صحیح است، مسلمانان در صدد تعقیب او هستند، لذا زمزم بن امر غفاری را به اجرت گرفت، نام مردی است، و به مکه فرستاد تا هرچه سریعتر قریش را با خبر سازد که کاروان تجارتیشان در معرض خطر مسلمانان قرار دارد. هنوز پیک ابو سفیان به مکه نرسیده بود که عاتقه بنت عبدالمطلب عمه رسول خدا صلی الله علیه وسلم که در مکه بود، در خواب دید که شتر سواری در مقام ابته مکه در حالی که شترش را میخواباند میگوید الا انفرو یا آل غدر لمصارعکم فی سلاسن، ای فرزندان غدر به طرف جای مرگ خود در 3 روز کوچ کنید. سپس این شخص در مسجد الحرام همین اعلام را سر می دهد، ای وابه کسینتی حضرت عاطقه، و پس از آن بر بالای جبل ابی قبیس رفته تخت سنگی را پایین می اندازد، سنگ تکه تکه شده و در هر خانه مکه تکه از آن داخل می شود. عاطقه خواب خود را برای برادرش عباس تعریف نمود و گفت چنان به نظر می آید که بر قومت مصیبتی وارد خواهد شد، و تاکید نمود که خواب را برای کسی بیان نکند. عباس با دوست صمیمی اش ولید بن عتبه بیان کرد و تاکید نمود با هیچ کس بیان نکند. ولید به پدرش عتبه گفت و به این ترتیب خبر این خواب به تمام اهل مکه رسید. روزی عباس وارد مسجد الحرام شد، ابو جهل از راه طنز به وی گفت حالا زنهای خاندان شما نیز پیامبر شدند. در همین لحظات قاصد ابو سفیان زمزم بن عمرو غفاری سر رسید، گریبانش را دریده، بینی شترش را بریده، اعلام می کرد یا آل قریش ادرکو ایرکم، که ای قریش به کاروان خود برسید. آنگاه حقیقت خوابی که آتکه دیده بود در اذهان مردم مکه و واقعیت پیدا کرد. همگی پریشان و فکرمند گردیدند. خیلی ها دوست داشتند شهر مکه را ترک کنند، اما خانه ای از قریش نبود که مقداری از سرمایه‌اش در این کاروان شریک نباشد. ابو جهل برای آماده نمودن و بسیج مردم در کوچه و بازار به راه افتاد. مردم اعلام آمادگی نمودند. ابو لهب نرفت، به جای خود عاص بن هاشم را که 4000 درهم مقروز ابو لهب بود از اودای پرداخت بر نمی آمد را به جای خود فرستاد. لشکر قریش چون به مقام جوفه رسید، مردی از لشکریان قریش به نام جوهیم بن سلت خواب دید که اسب سواری که در کنارش شتری نیز موجود است میگوید قتل امیه بن خلف، قتل ابو الحکم بن هشام، امیه بن خلف کشته شد، ابو الحکم یعنی ابو جهل بن هشام کشته شد، عتبه بن ربیعه کشته شد، شیبه بن ربیعه کشته شد. بعد از این اعلام نزه خود را به بدن شتر زد، خون از بدن شتر به شدت بیرون آمد که قطره هایش به تمام خیمه هایی که در آنجا نصب شده بود ریختند. جوهیم صبح آن شب خوابش را برای لشکریان بیان نمود. ابو جهل گفت این دومین پیامبر بن المطلب است، فردا بعد از درگیر شدن ما نشان میدیم که چه کسانی کشته خواهند شد. از آن سو ابو سفیان از کاروان تجارت با شدت مواظبت میکرد و لحظه به لحظه در صدد تحقیق بود که بداند وضعیت مسلمین در تعقیبش چیست. در موضع بدر کنار تپه یک چشمه آف قرار داشت. مردی به نام مجدی بن عمرو جهانی و دو زن در کنار این چشمه حضور یافتند. یکی از دو زن طلبکار وام از همراه خود بود و وام خود را از او میخواست. زنی که مقروض بود از طلبگار مهلت میخواست و میگفت که کاروان تجارتی قریش به زودی اینجا خواهد رسید، در اینجا توقف خواهد کرد، من برای آنها آبرسانی و پخت و پز کار میکنم و در آبرسانی و پخت و پز کار میکنم و با دست مزدی که از آنها میگیرم بدهی امرا به تو پرداخت میخواهم کرد. در این گفتگوی دو زن مجدی بن عمرو نیز نزد طلبکار شفاعت نمود که صبر کند، همچنان که بدهکار میگوید بعد از رسیدن کاروان تجارت قریش وامش پرداخت خواهد شد. حضرت بسبس و حضرت عدی رضی الله عنهما ماموران اطلاعاتی پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد بدر شده بودند و در پنهانی سخنان آن دو زن و مجدی را به امر شنیده به محضر پیامبر صلی الله علیه و سلم منتقل ساختند. ابو سفیان با کاروان وارد بدر شد. از مجدی بن عمرو پرسید آیا کسانی را در اینجا دیده است یا خیر. مجدی گفت صرفا دو شتر سوار دیده است که شترهایشان را آب دادند و مشکی را پر از آب کرده رفتند. ابو سفیان به جستجو پرداخت تا اینکه چند عدد پشکل شتر را یافت. چون یکی را شکست هسته خرما از آن بیرون آمد. آن هسته را مشاهده نمود، گفت این خرمای یثرب است. این دو نفر افراد محمد صلی الله علیه و سلم بودند. بعد فورا حرکت کنیم و از بیراها در کنار ساحل دریا به راه افتاد. بدین سان کاروان خود را از دست مسلمانان رهانید. پس از اطمینان که کاروان از دست مسلمانان در رفته است، برای قریش پیغام فرستاد شما که برای نجات دادن کاروان خود بیرون آمدید برگردید، زیرا خداوند اموال و افراد شما را نجات داده است. کافران هم خدا اعتبار کنه. این پیام به لشکریان قریش رسید، اما ابو جهل نپذیرفت و گفت ما هیچ چیز کم نداریم. زنهای نوازنده، رقاصه، مردان طبل کوبنده همراه ما داریم. انتظام غذا و خوردنی ها در حد بسیار خوب و اعلی می باشد. تا بدر خواهیم رفت، 3 روز آنجا جشن می گیریم و سپس بر می گردیم. اخنس بن شریخ سردار بن زهره با افراد قبیله خود برگشت و گفت ما برای حفاظت از کاروان تجارت حرکت کرده ایم، چون کاروان نجات یافته است نیازی به ادامه راه نیست. بقیه لشکر پیش از مسلمانان وارد بدر شده، بهترین مواضع میدان بدر و چشمه آب را در کنترل خود قرار دادند. مسلمانان دیرتر رسیدند، جایی که برای آنها باقی مانده بود همه ریگستان بود، پاها در آن فرو می رفت. خداوند متعال با فرستادن باران صحنه را عوض فرمود که در اثر آن مواضع سفت زمین که در دست کفار بود به صورت گل لغزنده ما لغزنده و مواضع ریگستانی مسلمانان سفت گردید. در آیه شماره 11 سوره انفال اشاره به این مطلب است: و ننزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به. در این میان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت علی و حضرت سعد بن ابی وقاص و حضرت زبیر را به منظور بررسی لشکر قریش فرستاد. دو نفر از غلامان قریش را دستگیر نموده آوردند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مشغول نماز بود. آنها از غلامان اخبار کاروان تجارت را پرسیدند. غلامان گفتند ما با لشکریان قریش برای آبرسانی و خدمت امراهیم و از کاروان تجارت ابو سفیان خبری نداریم. آنگاه این سه بزرگوار آنها را میزدند که شاید دروغ میگویند و از افراد کاروان تجارت باشند، اما واقعیت همان بود که گفته بودند، ولی به خاطر کتکی که می خوردند به ناچار دروغ می گفتند آری با کاروان تجارتند. آنگاه صحابه آنها را نمی زدند و حالات کاروان تجارت را در ازانا می پرسیدند. بعض آن دو غلام می گفتند ما از کاروان خبر نداریم، با لشکر قریش همراهیم. دوباره مورد ضرب قرار می گرفتند تا رسول خدا صلی الله علیه و سلم از نماز فارغ شد. خطاب به صحابه فرمود جای تعجب است، چون این دو نفر دروغ میگویند شما رها میکنید و هرگاه راست میگویند کتک میزنید. به خدا این دو همراهان لشکر قریشند. سپس خود حضرت از آنها پرسید لشکر چند نفر است؟ گفتند تعداد را نمیدانیم، فقط میدانیم که زیاد است. حضرت پرسید روزانه چند شتر برای تهیه غذا ذبح میکنند؟ در پاسخ گفتند روزی 9 و روزی دیگر 10 شتر ذبح می شود. حضرت فرمود تعداد لشکر قریش بین 900 تا 1000 نفر است. وقت ان چنین بود. دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم در شب قبل از جنگ با پیشنهاد حضرت سعد بن معاذ بر فراز تپه یک سایبان به نام عریش که بعدها در جای آن مسجد العریش ساخته شد درست سمودند. رسول اکرم در آن سایبان مشغول دعا و الها و فریاد به پیشگاه خداوند متعال و مصروف عبادت خدا بود. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه در داخل این سایبان در معیت حضرت بود و حضرت سعد بن معاذ در بیرون سایبان بر دروازه اش نگهبانی میداد. در روایتی از حضرت علی رضی الله عنه آمده است که در آن شب همه اصحاب خوابیدند، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم نخوابید، به فریاد و دعا مشغول بود. حضرت انس میگوید در همین شب حضرت صلی الله علیه و سلم اصحاب را به سوی میدان نبرد برد و مواضع کشته شدن کافران مکه را بر آنها مشخص فرمود. این شب لیلة الفرقان یعنی 17 ماه رمضان بود. بعد از طلوع فجر نماز صبح اقامه شد و اصحاب کرام پشت سر امام پیامبران علیهم السلام نماز صبح را با جماعت ادا کردند. پس از ادای فریضه نماز صفهای نبرد را ترتیب دادند. پرچم اسلام یکی در دست مبارک حضرت علی و دیگری در دست مبارک حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنهما و بیرق دیگری در دست یک صحابی انصاری بود. از آن سو مشرکان نیز صفهای جنگ را آماده کردند. به این ترتیب روز جمعه 17 رمضان سال دوم هجری سرزمین بدر شاهد اولین نبرد حق علیه باطل بود. در همین لحظات حکیم بن حزام نزد عتبه بن ربیعه که فرمانده سپاه مشرکین بود رفت و به وی گفت دیه و خونبهای عمر بن الحضرمی را به عهده خود بگیر و لشکر را با خود به مکه برگردان. عتبه اعلان آمادگی کرد و برای بازگرداندن لشکریان مکه به ایراد سخن پرداخت، اما ابو جهل مخالفت نمود و او را مورد ملامت و طنز قرار داد و گفت چون پسر او ابو حذیفه در میان لشکر مسلمانان است می ترسد که شاید کشته شود، به خاطر پسرش نمی خواد بجنگد. در نتیجه این طعن ابو جهل عتبه بن ربیعه با برادر خود شیبه بن ربیعه و فرزندش ولید بن عتبه از میان لشکر کافران بیرون آمدند و در میدان مبارزه به سوی مسلمانان با شعار حل من مبارز جلو رفتند. این مطلب هم قابل تذکر است که در دو مرحله دو بار نبی علیه السلام یک بار حضرت عمر را دیگر یک شخصی به صورت پیک راه داد پانه فرمانده لشکر کفار که شما انگا فرصت ها جنگ مکنی، ما شما قومی شما اگر چه دین کفره ما اسلامی ولی قتل و کشتار به نفع نه شما. حضرت عمر یه بران کتاب عتبه هم که فرمانده آیه تمایل ظاهر کو عمر بن الحضرمی یک مردیت که در یک چند صحابی ملاق جنگا طائف و مکه در میانا چند وقت پیش کشک بود تگه کافری شاه همیشه حبر وسیله کو تگه برای آتش افروزی یه جنگ وقتی که کاروان تجارت حبر خونسا بود او ربتا یه بحانه نه ابو جالا همیه بر تبلیغات کو کی مرد خون گارن شی برات گونه ای وادی که عتبیا گو هم فرمانده که ما جنگ نکنو شما راضی بی ما عمر بن حضرمی خونبها موت دیموشتی اما کافران فرمانده ها جنگ گو خونبها ای برات من دیون جنگ نکنی ما شما ابو جالا ای برات تانی گشتی تی برات خون زایب ہوگی ادا پارتی بازی بوگن تی برات خون گرگ نبی تی مالو گیا تنگا آیا و تی شلوار دیر تو و تی چرکو و تی پہز لخت کو میدان تو کا لگی بچ کو فریادا کہ وا امراہ ایمنی چوی برات تی خون زائب ہوگن پد مردمان دلتا ہمکان گا آتش جنگ شولا افروز ہو اولا جنگ تن بتن بو در میدان مبارزه به سوی مسلمانان با شعار حلم مبارز جلو رفتن. از آن سو سه نفر صحابی از انصار به نام های حضرت عوف بن الحارث، حضرت معوز بن الحارث، حضرت عبدالله بن رواحه برای مقابله با آنان به میدان آمدند. باید توجه کرد که مادر حضرت عوف بن الحارث معوز بن الحارث حضرت افرا نام دارد. سبحان الله این جنین چقدر شانس دارین خوش نصیبین صحابیه بی بی افرا. حضرت افرا اولا با حارس ازدواج کرده بود، از وی دارای سه پسر عوف، معوز، معاذ بود. پس از مرگ حارس با مردی به نام بکیر بن یالیل ازدواج نمود، از بکیر دارای چهار پسر شد: ایاس، عاقل، خالد، عامر. از ویژگی های حضرت افرا رضی الله عنها است که این هفت فرزند وی در غزوه بدر شریک بودند رضی الله تعالی عنهم. چون این سه صحابی انصاری روبروی آن سه کافر قرار گرفتند، عتبه پرسید من انتم، این شما کی؟ جواب دادند رهتم من الانصار، ما گروهی از انصاریم. عتبه گفت ما لنا بكم حاجه، ما با شما کاری نداریم. سپس خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم اخرج الینا اکفاءنا من قومنا، کفوهای ما از قوم ما را برای ما بفرست، یعنی مهاجر بفرست از قریش. به حضرت علی پیامبر، به حضرت علی، حضرت حمزه، حضرت عبیده بن الحارث دستور داد شما برای مقابله بروید. این هر سه بزرگوار در حالی که بر چهره ها نقاب بسته بودند و شناسایی نمی شدند به میدان رفتند. عتبه پرسید من انتم، شما چه کسانی هستید؟ آنان خود را معرفی کردند. عتبه گفت نعم اکفاء کرام، آری شما کفهای صاحب عزت و مانند ما هستید. حضرت علی با ولید مواجه شد و در اولین حمله او را به جهنم فرستاد. حضرت حمزه کار شیبه را تمام کرد و در یک ضرب شمشیر به درک واصل نمود. حضرت عبیده بن الحارث با عتبه روبرو شد، هر دو بر یک دیگر حمله نمودند و مجروح شدند، اما بر اثر ضربه عتبه ساق پای حضرت عبیده قطع شد. حضرت علی و حضرت حمزه بعد از کشتن حریفان خود به کمک حضرت عبیده شتابتند و عتبه را به جهنم رساندند. پس از کشته شدن این شخصیت های مهم قریش، ابو جهل به ایراد سخن پرداد و گفت اینها عجله نمودند، زنی خبیثی بودش ابو جهل، اینا عجله نمودند و کشته شدند. بلات و عزا سوگند، بلات و عزا سوگند، سوگند یاد می کنم تا زمانی که مسلمانان را با ریسمان نبندیم بر نمی گردیم. و به این ترتیب جنگ همگانی از دو طرف شروع شد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این موقع به دعا و تضرع پرداخت تا حدی که چادر مبارک از دوش مبارک به زمین افتاد. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه عرض نمود این الحا و تضرع در بارگاه الهی کافی است، بدون تردید وعده ای را که خدا با تو کرده است امروز آن را کامل خواهد فرمود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم از عریش بیرون آمد و فرمود ابشر یا ابوبکر اتاك نصر الله هذا جبريل اخذ بعنان فرسه. ابو بکر خوشخبری حاصل کن، نصر الهی، کمک خدا آمد، این جبرئیل است که مهار اسبش را گرفته به میدان آمده است و مشتی خاک را از زمین گرفته به سوی کفار ریخت و سه مرتبه فرمود شاهت الوجوه. هیچ احدی از کفار نبود که مقداری از این خاک در چشمانش داخل نشود. حواس کفار پرت شد، چشمهای خود را میمالیدند. مسلمانان به کشتن و دستگیر کردن آنان پرداختند. قرآن مجید در این مورد میفرماد و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی، عبیدہ بن سعید یکی از شخصیت های کفر بود، زره به تن پوشیده بود، جز چشمانش هیچ کجای بدنش ظاهر نبود. حضرت زبیر بن عوام نیزه را در چشمش فرو برد تا از پشت سرش بیرون رفت و بر زمین افتاد. حضرت زبیر می فرماد هر کاری کردم نیزه ام را در آورم بیرون نمی آمد. پا را بر روی سینهش قرار دادم و با تمام قوت خود نیزه را در آوردم. قلابه های هر دو سوی نیزه کج شدند. این نیزه را رسول خدا صلی الله علیه و آله به عنوان یادگاری از حضرت زبیر درخواست فرمود. بعد از رحلت حضرت رسول صلی الله علیه و آله نزد ابوبکر رضی الله عنه بود و پس از وی نزد حضرت عمر رضی الله عنه و به همین منوال بعدا نزد حضرت عثمان رضی الله عنه و سپس نزد حضرت علی و بعد رضی الله عنه و بعد از حضرت علی به دست حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه رسید. در این نبرد 70 نفر از کفار قریش کشته و 70 نفر اسیر گردیدن. در میان اسیران حضرت عباس بن عبدالمطلب نیز بود. حضرت عباس مردی بلند قامت و جسیم بود. وی را حضرت ابوالیسر که خیلی قد کوتاه لاغر و ضعیف بود به اسارت گرفته بود. پیامبر صلی الله علیه و آله پرسید ای ابوالیسر چگونه عباس را اسیر نمودی؟ در پاسخ از نمود من به تنهایی او را دستگیر نکردم، فرد دیگری که پیش از آن را هرگز ندیده بودم و بعد از آن هم نمی بینم در اسیر کردن عباس با من کمک کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود او فرشته آسمانی بوده است. در پایان نبرد 24 جسد از سران قریش در یک چاهی انداخته شد. بقیه کشته شدگان در گودالی که مسلمین کنده بودند دفن شدند. جنازه امیه بن خلب باد کرده بود. وقتی زره را از بدنش در آوردند اعضای بدنش تکه تکه شد، لذا در همان جا بر روی وی خاک ریخته شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از تمام شدن جنگ 3 روز قیام فرمود. پس از 3 روز دستور حرکت داد. رسول خدا صلی الله علیه و آله از جا برخاست و به سوی چاهی که جسدهای سران قریش در آن انداخته شده بود تشریف برد. بر کنار چاه ایستاد و به آنان خطاب فرمود یا امیه، یا ابو جهل بن هشام، یا عتبه بن ربیعه، یا شیبه بن ربیعه، هل وجدتم ما وعد ربکم حقا فانی وجدتم ما وعدنی ربی حقا. آیا شما وعده خدا را حق دیدید؟ ما که وعده خدا را فیروزی را حق دیدیم. یعنی حضرت عمر فرمود هل تکلم من اجساد لا ارواح فيها؟ یا رسول الله تو با جسدهای صحبت میکنید که روح ندارند؟ حضرت فرمود والذی نفسی بیده ما انتم باسمع لما اقول منهم ولكن لا يستطيعون ان يجيبوا. قسم به خدا شما شنواتر نیستید از اینها آنچه را که من به اینها خطاب میکنم، ولی اینها نمیتوانند جواب بدهند. سپس به سوی مدینه حرکت فرمود و اموال غنیمت را به منظور حفاظت به حضرت عبدالله بن کعب سپرد. وقتی که به مقام صفرا رسید دستور فرمود نظر بن الحارث را که در میان اسیران بود به قتل رساندند. حضرت علی رضی الله عنه کارش را تمام کرد و او را کشت. بعد از صفرا به مقام عرق الزبیه رسید. دستور داد تا عقبه بن ابی معیط را بکشند. حضرت عاصم بن ثابت و را گردن زد. این هر دو ملعون پرچیشان کشک بودن، این هر دو ملعون با قول و فعل به طور مداوم مسلمین را اذیت و آزار می رساندن و نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و سلم استهزاء و مسخره می کردن. عقبه بن ابی معیط یا معیط یک بار بر چهره زیبای رسول خدا صلی الله علیه و سلم آب دهان انداخته بود و یک بار حضرت در مسجد الحرام مشغول نماز بود که بچه دانی شطوری را آورده بر پشت مبارک حضرت در حال سجده قرار داد. رسول کریم صلی الله علیه وسلم در مورد اسیران با اصحاب مشوره فرمود. حضرت عمر رضی الله عنه و حضرت سعد بن معاذ و حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله عنه رای دادند که همه کشته شوند. یا افتادین اسیر بد کشک بودند. ایسه این واجن رای مشیه. خود حضرت علاقمند بخشش بود و حضرت ابوبکر رضی الله عنه مشوره داد که آزاد گردند. شاید خداوند متعال به آنها توفیق ایمان عطا کند و بازوهای توانایی برای مسلمانان بوده از اسلام دفاع کند، موجب پیشرفت اسلام باشند. نهایتا رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور فرمود با دریافت فدیه از اسیران آنان را آزاد کنند. در خور حال هر نفر فدیه از 1000 الی 4000 درهم تعیین گردید. متمولان 4000، دیگران 1000 درهم. کسانی که چیزی نداشتند و نمی توانستند فدیه بدهند بدون فدیه آزاد شدند و کسانی که با سواد بودند بر آنها شرط شد که هر کدام 10 بچه مسلمانان را با سواد کنند، یعنی فدیه. حضرت زید بن ثابت در همین زمان نوشتن آموخت. حضرت عباس گفت من هیچ ندارم، در مانا که مفتی ول کنم واجه ناکو من نیستی، بدون فدیه آزادم کنید. فدیه به 4000 درهم مقرر شده بود. رسول الله صلی الله علیه وسلم به او گفت ثروتی که تو و همسرت ام الفضل یافته بودید و در فلان جا دفن کردید آیا مال شما نیست؟ آجاز طریق وحی خبردار بود. حضرت عباس گفت جز من و همسرم احدی از این مال اطلاع ندارد، یقینا تو رسول بر حق خدایی که با علم الهی از آن خبر داری. سپس فدیه را ادا کرد. حتی انصار را پیشنهاد داد رسول خدا علیه السلام حضرت عباس میں گوارزات حساب بھی آئی بلک میں چوبی میں قوم ہے تو اگر اجازت دے وجہ ماشی معاف کرنے وجہ گونا یک کرانی معاف مکنی من ناکو یک کرانی میں بخشی پاکانی بگیری پول داری. نوفل بن الحارث یکی از دیگر از اسیران بود، گفت من برای فدیه چیزی ندارم. حضرت فرمود نیزهای را که در حرا پنهان کردی مگر مال نیست؟ نوفل متحیر گردید و گفت هیچ کس از این نزاع اطلاعی ندارد، یقینا خداوند تو را خبر داده است و تو فرستاده او هستی. با اقرار شهادتین مسلمان شد. ابو العاص بن الربیع داماد رسول خدا صلی الله علیه و سلم و شوهر حضرت زینب نیز در زمره اسیران بود. حضرت زینب برای فدیه شوهرش گردن بندی را که در موقع عروسی حضرت خدیجه مادرش بویر رضی الله تعالی عنهما داده بود فرستاد. وقتی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم آن را دید یاد حضرت خدیجه و محبت های او تدائی و تازه گردید و چشمه های نرگسین رسول خدا صلی الله علیه وسلم حبیب خدا علیه السلام با اشکهای مروارید گونه اشک بار شد. خطاب به صحابه اکرام فرمود اگر راضی باشید این گردن بند را برگردانید و شوهر زینب را بدون فدیه آزاد کنید. تمام صحابه اعلام رضایت کردند. حضرت صلی الله علیه وسلم از ابو العاص وعده گرفت که چون به مکه رسید حضرت زینب را به مدینه بفرستد. گردن بند را به وی تحویل داده آزاد فرمود. ابو العاص وعده خود را جامع عمل پوشان و حضرت زینب را به مدینه فرستاد. خیال کنی که گردن فرستاده بود. عمر بن ابی سفیان یکی دیگر از اسیران بود. پدرش حاضر شد نشد فدیه بفرستد. در این اثنا حضرت سعد بن نعمان انصاری از مدینه منوره به منظور ادای عمره به مکه رفته بود. ابو سفیان در عوض فرزندش ویرا دستگیر نمود و گفت تا مسلمانان پسرم را آزاد نکنند من این مسلمان را آزاد نمی کنم. رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور فرمود پسرش را آزاد کنند. سهیل بن عمر نیز اسیر بود، شاعر بلند پایه بود، خلاف شأن پیامبر صلی الله علیه و آله اشعار می سرود. حضرت عمر گفت بجا رسول الله اگر اجازه بفرمایید دو دندان جلوش را من می شکنم تا نتواند خلاف شأن شما شعر بگوید. حضرت رحمت للعالمین فرمود دندانهایش را نشکنید، شاید خداوند متعال از ناحیه و امر خوشحال کننده ای را به شما نشان دهد. و امر خوشحال کننده چی از جریان صلح حدیبیه که پیش یاد ترسم اگر اجازه مصلح بدهم که این دندان در کنک مصلح نامه خداوند هم مرا مصلح کند. مثلا اعضای بدن انسان برگ پیغمبر گوشی اگر من این کار بکنم بلکه الله من هم چشکم سکین گناه جرمی بمانی کت کردن و بریدن اعضای بدن. در صلح حدیبیه سهیل بن عمر نقش مهمی ایفا کرد و پیشگویی پیامبر صلی الله علیه و سلم هم محقق گردید و در فتح مکه مسلمان شد. حادثه بدر برای کافران مکه سنگین تمام شد. روزی عمر بن وهب و صفوان بن امیه در سایه کعبه با هم میگفتند زندگی برای ما مزه‌ای ندارد. عمر گفت من زیر بار وام و گرفتار سرپرستی فرزندانم، اگر این مشکل برای من نبود محمد را صلی الله علیه و سلم در مدینه به قتل میرساندم. صفوان کفالت خانواده و ادای وامهاش را به عهده گرفت. عمر شمشیر تهیه کرد و زهر آلود نمود و مرتب تیز می کرد و برای مقصد خود به مدینه رهسپار شد. صفوان به مردم مکه می گفت ناراحت نباشید پس از چند روز به شما خبر خوشی خواهم داد. این آدر جمع که این مرد ربطه واجه شهید کنگا یا حالا من رنده شنگ کنم که برای همه زحم خواه شما مرهم خواهد بود. پسر عمر نیز اسیر شده بود. عمر وقتی که به مدینه رسید حضرت عمر به فراست متوجه شد که این مرد اراده بد دارد. شمشیرش را از دست گرفت و او را در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله آورد. حضرت سوال کرد برای چه آمده ای؟ همشین که برای واجه شهید کنه گرفتا. برای چی آمده؟ گفت برای آزاد کردن فرزندم. حضرت مرتبه دوم پرسید، باز هم از اظهار حقیقت تفره رفت. حضرت فرمود تو و صفوان در کنار دیوار کعبه با هم چی میگفتید؟ عمر به خود آمد و گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. مسلمان شد و گفت این جریان را جز ما دو نفر و خداوند متعال هیچ کس نمیدانست. اگر تو رسول خدا نبودی خداوند این ماجرا را به تو افشا نمی کرد. حضرت دستور داد اسیرش را آزاد کردند و به اصحاب گفت این برادر خود عمر را قرآن یاد دهید. عمر درخواست نمود یا رسول الله، من خلاف اسلام تلاشهای زیادی کردم، به من اجازه بفرماد تا به مکه رفته بر خلاف کفر آن کنم که پیش از این علیه اسلام کرده بودم. به مکه رفت و کار دعوت و تبلیغ را شروع کرد. افراد زیادی به وسیله او شرف مسلمانی حاصل کردند. این خلاصه غزوه بدر بود. تفاصیلی من نوته از کتاب سیرت امتاع الاسماء بیارم بوانم برای شما. آیی که عربیه پدا آیی جزئیات تمام بعض نوشتگ آیی به جای یک شبی جان شب طول کشه. دلگوشی که این شبی بخ مناسبت ای شب با عظمتا ما شما دعایی کنه، هرچند چه میشه دپانه ولی به تناسب لیلت الفرقانش الله تعالی شاد رحم و کرم بفرمانی و ای شب قدردانی توفیق بدن. اگرچه علماء فرمانده که ای شب به اندازه لیلت القدر شب مبارکی هست، گرچه لیلت القدر یکی که لیلت القدر بودن و ای فضیلت ثواب منصوص، یعنی قرآن به نص اعلام کتا و دیگه چیزی ای برابر بود نکن با آجهتا و از طرف یه دیگه لیلت القدر. فقط اشی معلومه که بیشتر در آخری دهین شبانه و تاین شبانه و یه شب معینه هبده رمضان شب مشخصه به اعتبار تاریخا. الله تعالی جل شانو تی بندیان زحمتا تلاشا عبادتا کوششا زائی نکا. الله تعالی جل شانو این شب هم بیداریه و بندگیه دعای تضرع براوت و مسلمین و اسلام عالم و تمام مشکلات رفع و دفع دعا کنگه، فریاد کنگه، بندگی کنگه، عبادت کنگه، مخلصانه توفیق بده. الحمدلله و صلی اللہ علی رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله، إليك يرجع الأمر كله، على نيته وسره لا يخفى عليك شيء من أمورنا، ونحن البؤساء المضطرين المشفقين الوجلين من عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، ندعوك دعاء من خزعت لك رقبته وفازت لك عبرته وزل لك جسمه ورغم لك أنفه. رب فلا تجعلنا بدعائك أشقياء، وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين وأكرم المعتين. إليك ربي فحببنا، وفي أنفسنا لك فذللنا، وفي أعين الناس فعزمنا. اللهم إليك نشكو، اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ ہم آپ ایمی کتی عشق ریزیں بندے ہاں تی دربارا دست بدعا ہی بند و دست بدعا بندے ہاں. اے اللہ میں عشقانا چوتی خوف و خشیتا برا اظہار ذلت و خاریا، میں رخسارانی سرا سرازیر بفرمائیں و خوف و خشیتا میں سرد آبا وجود ظاہر باطن تا. اے اللہ ایر بکا مارا و تی بارگاہا متزرعانا متزللانا فریاد سر دے گے توفیق عطا فرمائیں. دعا فریادی کتی بارگاہ شرف قبول حاصل بکاں. اے اللہ ما وسیلے اعمال سو و اعمال بد گناہان صغیرہ و کبیرہ ہموارہ و متوالی و تی رویان سیاہ کتا ما و تی جسم جان نجس و ناپاک کتا گا. اے اللہ تو بوتی فضل کرم میں روحایا سفید و میں جسم و قلب و ظاہر و باطنہ پاک سازی بھی فرمائیں. اللہم آت نفوسنا تقواہا و زکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیوہا و مولاہا نسألوکا من خیر ما سالک عبدوکا و نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و عبادوکا الصالحون و نعوذ بکا من شر مستعاذ بکا حبیبوکا کریم نبیوکا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و عبادوکا الصالحون. پروردگارا بہما الحاح زاری و تذرع و فریاد پیام برانے کے نبی پاک محمد مصطفی صاحب الاولاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمواراتی دربارہ انجام داتا در مواقع جہاد و قبل از جہادها مخصوصا در شب فرقان شب عبده ماه رمضان جمعه سال دو بعد از هجرت. الله ما برای تی بارگاه و تی دست های پرگناه بلند کتگا و تی چهره های سیاه پرگناه ما و تی بارگاه الله عرض داشتا به تو فعل و تی پاکی نبی و حبیب کریم علیه السلام و ای اصحاب جان بازی و جان نساری و جان فدا کنگ در جان بکف در میدان نبرد روز بدر وارد بوگو در مقابل دشمنان اسلام و ایمان و توحید دشمنان آنی قیام برکتای اللہ مارا مورد عفو کرم قرار دے. اے خدا در این لحظہ میں وجود آنی تا ہچ گناہی باقی پس مگز کے آیتو معاف مگنے. اے اللہ میں درستی گناہانا صغیرہ و کبیرہ گزشتے زندگی تباہ شدے اے اللہ برباد رفتے زندگی عمرانی معاف بفرمائی. اے اللہ بارہائی گناہ از میں دوشان دور کا اے اللہ مارا سبک دوش کا اے اللہ میں نفسا نفس مطمئنہ و ملہمہ قرار دے میں نفسا شیطنت و نافرمانی آوتی گا باز بدار ایا فرمان برداری و تی ذات پاک ہے و تی حبیب پاک سنتانی پیروی میں نفسانا نصیب فرمائیں. اے اللہ نفس امارا یا میں سرکوب کا اے اللہ یا تابع و تی وتی گوتی نبی فرمان ہم کہاں. اے اللہ چھ شیطان حملات و تہجماتا چھ شیطان فریب و مکرہ مارا و تمام مسلمینہ میں فرزندانا میں اولادا میں پدران و مادرانا میں جنینانا میں جامعہ پیر و جوانانا مردین جنینانا کوچھ کو بزرگانا حفاظت میں فرمائیں. اے اللہ شر شیطان و شیاطین جن انسا اثر ما و تمام مسلمین برطرف میں فرمائیں. اے اللہ شیطان و میسرا کامیاب مکا مارا شیطان مورد تمسخر و استہزاء و کلا گرا قرار مدے. اے اللہ ما ہم تی مخلوق ہیں شیطان ہم تی مخلوق ہیں. اے اللہ بے میں گرفتا بے میں عذاب دے گا تی پاک حبیب علیہ الصلوۃ والسلام رعوف نرمی اے اللہ مہربانی رحیمی و رحمت للعالمین قلب مبارک احساس ناراحتی کا. اے اللہ وہ شیطان کتی دشمن تمام عالم ہے آئی خوشحالی ظاہر کم میں عذاب دے گا. اے اللہ ہوتی کو میں دشمنہ شیطانہ خوشحال مگا ہوتی پاکی حبیبہ میں گرفت میں مصیبتانی تا گرفتار کرنے گا میں عذاب دے گا. اے اللہ غم غمگین و محزون پریشان قرار میں دے. اے اللہ میں صلاح رحم و کرم برمائی. اے اللہ میں پدران مادران مرد و زندہ مرد مغفرت قرار میں دے. اموات مؤمنین و مؤمنات مخصوصا میں حق داری انسانا کش دنیا رفتگا اے اللہ میں پدران و مادران مشایخ استاد میں خالیان و امیان میں دائیو میں عمویاں، میں قریب و رشتہ داراں، میں اقربا و خویشاوندان، میں ذوی ارحام ذی رحم و محرماں، میں اہل احسان، میں اہل دوستی و محبت، آیان کہ مارا بخاطر تو دوست داشتہ دوست دارگا، آیان کہ ما بخاطر تو وہ آیا محبت دارگے، آیان کہ دینی کو دنیاوی احسان میں سلام ہوتا درست آنا زندگانہ حفاظت کا، مشکلات میں آنی حل کا، پریشانیان برطرف کا، میں گوانی اولادا صالح کا، میں اولادانا اولاد صالح عطا کا، مقروضانی وامانا عطا کا، پریشانانا بخوشحالی برگردین، اے اللہ زندانیانا آزاد کا، اے اللہ گرفتارانا چی گرفتاریا مارا آنا نجات بدے، تمام مسلمین فرزندانا صالح کا، میں فرزندانا نافرمانی متی وتی ذات پاک ہے وہ پدر و مادرانی بکا، اے اللہ رزق حلال بدے، رزق فراخ بدے، بیکاریانہ برطرف فرمائیں، رشوت و حرام اچ میں جامعہ ریشہ کن کا، میں دلانی بغض و عداوتانہ نسبت بہ ہم دیگر، نسبت بہ مسلمین بہ محبت و الفت و دوستی رحم و شفقت مبدل بفرمائیں، میں گناہانہ بہ مغفرت شستشو بکا، اے اللہ میں کوتاہیانہ جبران کا، اے اللہ میں اموات و مردگانہ مغفرت کا، آ حق دارانی کہ ما نام گبتا و در قید حیات میں چ دنیا رفتا گا، ان قبرانہ روشنا بکا، آن اوت مغفرت ان قبرانہ مشہون و مملو قرار دے، آنی جاگاہ نہ در جنت و بہشت قرار بدے، اے اللہ وقت کی مارا چ دنیا برے قبرانی تاریکی آمے گا، بوتی فضل کرما نورا بے ایمان نورا قرآن نورا رمضان نورا پیغمبر رحمت نورا منور بفرمائیں، میں قبرانہ کشادہ کا، اے اللہ چ عذاب دنیا خزی دنیا چ عذاب آخرت مارا نجات دے حفاظت کا، اے اللہ مارا عمر ہائے طولانی و رمضان ہائے عدیدہ نصیب بفرمائیں، اے اللہ اوتی طاعت و زندگی عبادت توفیق ہمارا مخصوص اندر اوقات بابرکات اماکن بابرکات مارا عطا فرمائیں، اے اللہ یہ رمضان ہمیں عمران آخری رمضان مکہ گزشتہ ایام شبان روچانہ قبول کا، میں کوتاہیانہ در رعایت حرمت و احترام و عظمت ماہ معاف کا، آئندہ ایام باقی مندہ اے اللہ بوت بندگی و طاعت میں سر برائیں، و ہمارا وقت کہ یہ رمضان بے آخر رسی میں گناہن سرا قلم اف بکاش، و یہ رمضان میں عمرانی آخری رمضان قرار مدے، رمضان عدیدہ عوام مدیدہ تا ہمارا در آئندہ نصیب کا، بوت بندگی و طاعت مارا نصیب کا، اے اللہ حرمین شریفین زیارت مکرر در حج عمرہ مارا نصیب فرمائی، اللہم امر امرتنا امرتنا فتنقنا، خدا تمہارا دستور دا مانا فرمانی، تمہارا من کو ماتی من اکارانا ارتگاو کو، امرتنا فتنقنا نہیتنا فرتکبنا ولا یساونا الا عفوك فاعفونا، اللهم اوردنا حوز نبيك الاصفى واسقنا من كاسه الاوفى، ويسر علينا زياره حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم مره بعد مره كره بعد كره، وارزقنا الاقامه بحرمك وحرمه الى ان نتوفى، پروردگار اوتی حرم پاک حبیب حرم وای دربارہ عرض سلام صدیق اکبر فاروق اعظم، آئیے دو وزیر و ہم کنار خاویدے بارگاہ عرض سلام، اے اللہ بقیے بخاک خفتگان و شہدائے احد دربارہ بارا حاضری و سلام عرض کرنے کے سعادت نصیب کا، اے اللہ آنی زمرہ تاہ محشور کا، آنی شفاعت مارا نصیب کا، اے اللہ ماروتی مقبول اولیاء صالحین مقربین قرار بدے، اے اللہ شیطان دیما سیاہ کا با میں مغفرتا میں آمرزیدنا شیطانا خوشحال مکن و شیطانا روسیاہ زلیل بکن، اے اللہ اے اللہ شیطانا ادعائی کہ با کبر غرور تئی بارگاہ کتا کہ میں تئی بندہانا لاحتنکن ذریته اجمعین کہ میں آدم اولادا برباد کروں، اے اللہ شیطان جندہ برباد کھا، مارا چاہیے فریب و اے اللہ خطا خیانتا مارا حفاظت بفرمائیں، مارا تو مقبول مندہ قرار بدے. اے اللہ وہ تھی پاکی نبی علیہ السلام والسلام صحابہ اکرام صالحین تابعین اتباع تابعین اولیاء امت برکاتا میں نصیب کا اور ثوابتا ہمارا شریک کا. اے اللہ حرمین شریفین زائران و عبادت و ثوابہ ہمارا شریک قرار دے، آنی دعوان تھا ہمارا شامل قرار دے، میں دعوان تھا آنا شریک کا. اے اللہ امت مسلم سرا رحم کا، اے اللہ امن و امان میں سرا و یہ ملک سرا یہ منطقہ سرا یہ کشور سرا تمام کشور ہے اسلامی و تمام عالم مسلمان درمیان اے اللہ امنیت حاکم کا، اے اللہ نا امنیہ ظالمانی ظلم ستماج میں و تمام مسلمان سرا اے اللہ دور کرو کتاب کا. اے اللہ دین دنیا کامیابی مارا عطا فرمائیں. اے اللہ مارا چوتنا فرمانیا میں اولادا میں جنو چوکانا چوتنا فرمانیا میں جنین و مردینانا کچھ کا بزرگانا اے اللہ باز بیار دور بدار توبہ و استغفار توفیق بدے. اے اللہ مارو تی ذاکر مندہ بکان، ہم مارو تی ذکر یادا تلاوت قرآن میں زبانان سرا جاری کان، نبی پاک علیہ السلام سرا صلوات و درود وانگا میں زبانان سرا جاری کان، شبہ و روزہ و تی طاعت و بندگی قیام لیل و بیداری شبہ توفیق و قوت مارا عطا بکان. اے خدا میں ضعف بقوت تبدیل بکان، مارا چکسلی و ضعف وچ سوء العمر و فتنة القبر اے اللہ حفاظت کا نجات دے، مارا طول عمر با سعادت و با توفیق و با توفیق طاعات و تی خوف و خشیت عطا بکن، امت قلبا و تی خشیت پیدا کن، بے دلان تا و تی خشیت پیدا بکن. اے اللہ دین اسلام علمان و پرچمان و بیرقان سر بلند کن، کفر و شرک بیرقان سر نگون کن. اے اللہ میں ملک ای منطقے تمام دنیا ای فسق و فجورا کفر و نابود بکن، اور اس طرح خط بطلان بکاش، ایمان بیرقا سر بلند کا، توحید بیرقا سر بلند کا. خدایا قرآن وانگ الفاظ یاد کنگے حفظ کنگے معانی فہمگے آنی تکرار کنگے توفیق ہمارا عطا بکا. اے اللہ اوتی نعمتانا بصورت باران رحمت و بتمام صورت ہائی کے تو بہتر زانہ میں سرا نازل کا، مارا بمے شقاوت بگناہاں بشقاوت گرفتار مکا، چشامت و شقاوت مارا حفاظت بفرمائیں. اے اللہ میں دلان تا حمد گرے محبت و شفقت و مہربانیہ پیدا بکا. اے اللہ چھ غیبتا چھ زناہا چھ بلاہا چھ غلاء تمام آفات نفاق و کفر و شرک مارا حفاظت کا. اے اللہ چھ آفات زمینی آسمانی بلیات ظاہری باطنی مارا مسون و محفوظ بدار. اے اللہ کفر چ دنیا محو کا، بدعات چ دنیا محو کا. اے اللہ کافران و بدعتیانی کے آنی ہدایت تھی علم تھا برا ایک وقت یا دیر یا زود مقرر آنی ہدایتا تعجیل بکا، مارا ہدایت سرا استقامت بدے. زدنا ہدا زدنا ہدا زدنا ہدن، یا اللہ میں ہدایت روز افسون بفرمائیں. اے اللہ تمام خیر و برکاتی تھی علم موجودا و ہر خیری برکتی رزقی روزگی سلامتی تندرستی حفاظتی از آسمان بے زمین تو نازل کتا ای مبارک شبتا مارا از آئی بہترین بہرا و نصیب عطا فرمائیں. ہر شر و بلا فتنہ و مصیبتی مرضی تنگ دستی اقتار رزق رزق تنگی کہ تو نازل کتا از ما و تمام مسلمین آیا منصرف کنو بر بگردین و تمام خیر و برکات تا کہ عالم اسلام و مسلمین چتو تقاضا کتا ما تقاضا دار مارا عطا بکن. ہر شر و برائی کتی علم تہا ما و تو پناہ یار مارا پناہ بدے. میں استاد و مشایخ پدر مادر اہل احسان اہل مودت و اہل ایمان و اہل دین و اے اللہ مردگ زندگا ہوتی مغفرات ہوتی عنایت و لطف کرم صاحب چیرا جاگا بدے، مارا ہم ہوتی الطاف کریم سائے چیرا ہم وارا زندہ بدار. وقتی کمارا چی دنیا برے میں موتا بے کتاب سنت و با اقرار شہادتین بکا، سکرات موتا برما آسان کا، خزی دنیا و عذاب آخرات مارا نجات دے. اے اللہ مارا جنتا داخل کا چی جہنم نجات دے. اے اللہ مارا چی جہنم نجات دے جنت داخل بکا. اے اللہ مارا بی حساب و کتاب جنتا ببار. اے اللہ مارا ہوتی خالص و مخلصین بندہ، مارو تی اولیاء مقربین ہوتی ہمیشہ ہمارا باوتی ذکر رتب اللسان قرار بده اے اللہ تمام یہ جمع حاضرہ مردین و جنین یہ دعانتا شریکان کسان میں دعانتا بصورت بلندگوی آوازا شریکان دور و نزدیکا مارا آیانا چہر آفت و بلا حفاظت کان مارا چہ تمام بیماریاں شفا عاجل و کامل بده صحت و سلامتی جسمی و روحی ظاہری باطنی اب ما برگردین و صلی اللہم و سلم و بارک وترحم على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.